एलन केलर, जेन सेंटक्लिफ, चित्र एलन, टस्कुम्बिया, अलबामा, 1886। एलन केलर ने अपने हाथ उठाए, उसने गर्म मोटे बालों को छुआ, उसकी व्यस्त उंगलियां और नीचे गई, उसे कुछ चिकना और गीला महसूस हुआ। फिर झट से बालों वाली पूंछ ने एलन के चेहरे पर एक थप्पड़ मारी। एलन अपने परिवार की दूध देने वाली गाय को देख नहीं सकती थी, लेकिन हेलन को छूना अच्छा लगता था। हेलन केलर जीवन भर अंधी और बहरी रही, वो दुनिया को केवल स्पर्श, स्वाद और गंध से ही जानती थी। हेलन का जन्म 1880 में टस्कुम्बिया, अलबामा में हुआ था। जब वो बहुत छोटी बच्ची थी तो वो बहुत बीमार पड़ गई। बीमारी ने उसकी देखने और सुनने की क्षमता छीन ली। हेलन अपने भाइयों की हंसी और अपनी माँ की आवाज तक नहीं सुन सकती थी। वो अपने पिता की मुस्कान या खिड़की के बाहर सुंदर फूल भी नहीं देख सकती थी। हेलन के जीवन में केवल सन्नाटा और स्याह अंधेरा ही था। बोलना सीखने के लिए बच्चों को शब्द सुनने की जरूरत होती है, लेकिन हेलेन को कुछ सुनाई नहीं देता था, इसलिए वो बोल भी नहीं पाती थी। इसके बजाय वो इशारों और संकेतों से बात करती थी। जब उसे अपनी माँ चाहिए होती तो वो अपने हाथ को अपने चेहरे पर रखती थी। जब उसे अपने पिता चाहिए होते तो वो चश्मा पहनने का इशारा करती थी। जब उसे भूख लगती तो वो डबल रोटी के टुकड़े काटने और मक्खन लगाने की एक्टिंग करती थी। हेलेन जानती थी कि वो अपने परिवार के बाकी लोगों से अलग थी। जब परिवार के लोग कोई चीज चाहते तो वे अपने होंठ हिलाते थे। कभी कभी जब दो लोग बात कर रहे होते तो हेलन उनके बीच में खड़ी हो जाती थी, उनके होठों पर अपनी उंगलियां रखती थी, फिर वो अपने होठों को भी हिलाने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी कोई उसकी बात समझ नहीं पाता था। इससे हेलन गुस्सा हो जाती थी। कभी कभी वो चिल्लाती और रोती थी और घंटों लाते पटकती थी। वो चीजें फेंकती थी और लोगों को मारती थी, लेकिन उससे कुछ भी बदला नहीं। वो अभी भी घोर चुप्पी और अंधेरे में अकेली रहती थी। हेलेन को नियंत्रित करना मुश्किल था। उसके माता पिता को समझ में नहीं आया कि वो उसकी मदद कैसे करें। वे उसे डॉक्टरों के पास ले गए, पर कोई भी डॉक्टर हेलेन की फिर से देखने या सुनने में मदद नहीं कर पाया। जब हेलेन 6 साल की हुई तो एक डॉक्टर ने केलर को डॉक्टर एलेक्जेंडर ग्राहम बेल से मिलने का सुझाव दिया। डॉक्टर बेल टेलीफोन के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने बहरे लोगों को पढ़ाया भी था। डॉक्टर बेल ने मिस्टर केलर से बोस्टन में माइकल एनाग्नोस को लिखने के लिए कहा। मिस्टर एनाग्नोस पार्किंस इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड के प्रमुख थे। डॉक्टर बेल का मानना था कि हेलेन अपने अंदर बंद विचारों को बाहर निकालना सीख सकती थी। मिस्टर एनाग्नोस ने हेलेन के लिए एक टीचर भेजने का वादा किया। हेलेन की टीचर, मार्च 1887। हेलेन की टीचर उसके पास वसंत में रहने आई। उसका नाम एनी सुलिवन था। एनी ने पार्किंस स्कूल में पढ़ाई की थी। वो खुद लगभग अंधी थी। एनी को हेलेन के जंगली व्यवहार को नियंत्रित करने की एलन ने एनी ने हेलेन के जंगली व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश की ताकि वो उसे कुछ सिखा सके, लेकिन हेलेन को यह समझ में नहीं आया कि एनी उसकी मदद करना चाहती थी। 2 सप्ताह तक हेलेन ने एनी के साथ खूब लड़ाई की। उसने एनी को मारा और उनके सामने का एक दांत तोड़ डाला। एक दिन हेलेन ने एनी को ऊपर के कमरे में बंद कर दिया। फिर मिस्टर केलर को एक सीढ़ी लानी पड़ी और एनी को खिड़की से बाहर निकालना पड़ा। फिर भी एनी ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे हेलन ने अपनी नई टीचर पर भरोसा करना सीखा। एनी ने हेलन को शब्दों के बारे में सिखाना शुरू किया। उसने अपनी उंगलियों का उपयोग करके शब्दों के हिज्जे किए। उसने हाथ से प्रत्येक अक्षर के लिए एक अलग आकृति बनाई। उसने प्रत्येक आकृति को हेलन के हाथ पर दबाया। जब उसने हेलन को कुछ केक दिया तो उसने हेलन की हथेली पर CAKE केक लिखा। जब हेलन ने अपनी गुड़िया पकड़ी तो एनी ने हेलन की हथेली पर DOLL गुड़िया लिखा, डॉल लिखा। हेलन ने आकृतियों की नकल की। हेलन को वो एक खेल लगा। उसे नहीं पता था कि उन आकृतियों में शब्दों के हिज्जे लिखे थे। 1 महीने के बाद एनी जो भी हिज्जे लिखती, हेलन भी उन्हें लिख सकती थी। लेकिन हेलन को अभी भी यह नहीं पता था कि वो जिन चीजों को छूती थी उनका कोई नाम होता था। एक दिन हेलन और एनी कुएं के पास गए। कोई हाथ के नल से पानी भर रहा था। एनी ने हेलन के हाथ पर बहते पानी को गिरने दिया। हेलन ने अपने हाथ पर ठंडे पानी को महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसकी टीचर की उंगलियां उसके दूसरे हाथ में वाटर यानी पानी लिख रही थी। बार बार एनी ने उस शब्द का उच्चारण किया। अचानक हेलन एकदम स्थिर खड़ी हो गई। अचानक उसे समझ में आया, उसके हाथ से बहने वाली तरल चीज का एक नाम था, वो वाटर यानी पानी था। हर चीज का कुछ नाम होता था। हेलन उन सभी को सीखना चाहती थी। फिर वो एक चीज से दूसरी चीज की ओर भागी। एनी ने हेलन द्वारा छुई हर चीज का नाम लिखा। फिर हेलन मुड़ी और उसने एनी की ओर इशारा किया। TAACHER टीचर एनी ने हिज्जे किए। तब से एनी के लिए हेलन का नाम टीचर था। उस गर्मी में एलन ने बहुत सारे नए शब्द सीखे। उसने अपने पुराने इशारों और संकेतों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। उसे जो भी शब्द चाहिए थे वो उसे अपनी उंगलियों से मिल जाते थे। एनी ने हेलन को एक एक शब्द नहीं सिखाया। एनी हेलन से पूरे वाक्यों में बात करती थी। इस तरह हेलन ने नए शब्दों के अलावा भी बहुत कुछ सीखा। उसने नए नए विचार सीखे। हेलन और एनी ने जंगल और नदी के किनारे लंबी सैर की। सैर करते समय भी एनी ने हेलन को सबक सिखाए। उसने हेलन को बीज अंकुरित होते और पौधे बढ़ते हुए दिखाए। एनी ने मिट्टी के पहाड़ बनाया और हेलन को ज्वालामुखियों के बारे में सिखाया। कभी कभी वे दोनों किसी पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते थे और वहीं उनकी क्लास चलती थी। हेलन में ज्ञान की जबरदस्त भूख थी। हेलन वो सब कुछ सीखना चाहती थी जो एनी उसे सिखा सकती थी। जल्दी एनी ने हेलन को पढ़ना सिखाना शुरू कर दिया। नेत्रहीन लोगों की किताबों में शब्द उभरे हुए अक्षरों में छपे होते थे। हेलन ने अपनी उंगलियों से उन शब्दों को महसूस किया। वो उन शब्दों को खोजना पसंद करती थी जिन्हें वो पहले से ही जानती थी। जब वो बेहतर पढ़ना सीख गई फिर उसने अपनी किताबें बार बार पढ़ी। उसके जिज्ञासु उंगलियों द्वारा बार बार छुए जाने से ब्रेल के उभरे हुए अक्षर नीचे दब गए। हेलन ने लिखना भी सीखा। उसने अपने परिवार और डॉक्टर बेल को पत्र लिखे। उसने बोस्टन में मिस्टर एनाग्नोस को कई पत्र लिखे। हेलन इतना कुछ सीख पाई थी, इस बात से मिस्टर एनाग्नोस काफी चकित थे। उन्होंने हेलन के कुछ पत्र प्रकाशित किए। उसके बाद पत्रकारों ने भी हेलन के बारे में लिखना शुरू कर दिया। जल्दी हेलन प्रसिद्ध हो गई। पूरी दुनिया में लोग उस चमत्कारी लड़की के बारे में और जानना चाहते थे और हेलन पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहती थी। यात्रा, मई 1888। 8 साल की हेलन अपनी टीचर और माँ के साथ ट्रेन में बैठी। वो पार्किंस इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड देखने के लिए बोस्टन जा रही थी। हेलन उन सभी ग्रामीण इलाकों के बारे में जानना चाहती थी जो ट्रेन में उसके पीछे भाग रहे थे। एनी ने खिड़की के बाहर जो भी देखा उसने वो सब हेलन की हथेली पर लिखा। उसने पहाड़ियों, नदियों, जंगलों और कपास के खेतों का वर्णन किया। पार्किंस स्कूल में हेलन मिस्टर एनाग्नोस से मिली। वो उन बच्चों से भी मिली जो अपनी उंगलियों से बात करना जानते थे। दूसरे बच्चों से भी अपनी ही भाषा में बात करने में कितना आनंद आता है, हेलन ने देखा। हेलन पहली बार समुद्र के पास गई। इससे पहले उसने सिर्फ किताबों में ही समुद्र के बारे में पढ़ा था। वो फौरन समुद्र के पानी में दौड़ी। फिर वो चट्टान से टकराकर फिसल गई। पानी जल्दी से उसके सिर के ऊपर से बहने लगा। लहरों ने उसे आगे पीछे फेंका। ऐसा लग रहा था जैसे लहरें उसके साथ कोई खेल खेल रही हो। अंत में वो संघर्ष करके किनारे की ओर आई। वो कांप रही थी और हाफने से उसकी सांस फूट रही थी। फिर वो अपनी टीचर के हाथ के लिए पहुंची। पानी में नमक किसने डाला, उसने पूछा। उसे किसी ने यह नहीं बताया था कि समुद्र का पानी खारा होता था। धीरे धीरे हेलन के लिए दुनिया खुल रही थी। 3 साल में उसने अपनी उंगली से पढ़ना और लिखना सीख लिया था। वो कुछ फ्रेंच और लैटिन भी जानती थी। हर कोई हैरान था कि हेलन ने कितना कुछ सीखा था। लेकिन हेलन और भी बहुत कुछ सीखना चाहती थी। वो अन्य लोगों की तरफ बोलना चाहती थी। वो अपनी छोटी बहन से बात करना चाहती थी। वो चाहती थी कि जब वो बुलाए तो उसका कुत्ता उसके पास आए। उसने बात करने का तरीका खोजने में मदद करने के लिए एनी से विनती की। जब हेलन 10 साल की थी तब एनी उसे बोस्टन के एक स्कूल में लेकर गई। वहां के एक टीचर ने हेलन को अपनी उंगलियों से लोगों के होंठ पढ़ना सिखाया। हेलन ने अपना एक हाथ वक्ता के होंठ, नाक और गले पर रखा। उसने शब्दों को महसूस करना सीखा। फिर उसने अपनी आवाज निकालने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज कभी भी सही नहीं निकली। कुछ साल बाद हेलन ने न्यूयॉर्क शहर में बधिरों के एक स्कूल में प्रवेश किया। हेलन न्यूयॉर्क से प्यार करती थी। वो और एनी सेंट्रल पार्क में घुड़सवारी करती थी। हेलन अन्य छात्रों के साथ स्लेज की सवारी करती थी। एक बार वो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की चोटी पर चढ़ गई। हेलन कई प्रसिद्ध लोगों से भी मिली। जब वो लेखक मार्क ट्वेन से मिली तो वे एक ही बार में दोस्त बन गए। मार्क ट्वेन की मजेदार कहानियों ने हेलन को इतना हंसाया कि वो रोने लगी। फिर भी एक बात हेलन को हमेशा दुखी करती रही। उसने अपने भाषण को बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम किया लेकिन वो फिर भी साफ और स्पष्ट बोलना नहीं सीख पाई। हेलन ने फैसला किया कि वो अपनी निराशा को अपने सपनों के साकार होने में आड़े नहीं आने देगी। अधिक जानने के लिए अक्टूबर 1896। 16 साल की उम्र में हेलन एक युवा महिला थी। वो ऊंची और ताकतवर थी। उसकी हास्य मजाक करने की आदत थी। उसे नाव पर सवारी करना और तैरना पसंद था। वो खुद नाव चला सकती थी। वो किनारे पर उगने वाले पौधों की गंध सूंघती थी। हेलन ने हमेशा कॉलेज जाने का सपना देखा था। कॉलेज की तैयारी के लिए हेलन ने कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज में प्रवेश किया। अब तक हेलन बधिर या नेत्रहीन छात्रों के स्कूलों में ही पढ़ी थी। इस नए स्कूल में वो उन लड़कियों के साथ रहती थी जो देख और सुन सकती थी। अब वो खेल सकती थी और उनके साथ लंबी सैर करती थी। लेकिन उसके नए स्कूल में सभी छात्र उसके साथ एनी के माध्यम से ही बातचीत करते थे क्योंकि उन छात्रों को उंगलियों से बोलना नहीं आता था। एनी हेलन के साथ सभी कक्षाओं में जाती थी। वो पाठों को हेलन के हाथ में लिखती थी। हेलन अन्य छात्रों की तरह नोट्स नहीं ले सकती थी, लेकिन उसके हाथ सुनने में व्यस्त रहते थे। हेलन ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। 4 साल बाद वो कॉलेज के लिए तैयार थी। 1900 के पतझड़ में हेलन ने रेडक्लिफ कॉलेज में प्रवेश लिया। वो कॉलेज जाने वाली पहली बधिर नेत्रहीन छात्र थी। हमेशा की तरह हेलन वो सब कुछ सीखना चाहती थी जो वो कर सकती थी। उसने कई विषय पढ़े, लेखन उसका सबसे प्रिय विषय था। उसने समुद्र में अपनी पहली डुबकी के बारे में लिखा। उसने लिखा कि कैसे वो बर्फ पर सूरज की रोशनी की चकाचौंध भी देख सकती थी। एक पत्रिका के संपादक ने हेलन की कहानियों के बारे में सुना। संपादक जानना चाहता था कि अन्य लोग भी उन्हें पढ़ना चाहेंगे। संपादक जानता था कि अन्य लोग भी उन्हें पढ़ना चाहेंगे। लोग उस लड़की के बारे में जानना चाहेंगे जो अपनी खामोश काली स्याह दुनिया से बाहर निकल चुकी थी। संपादक ने हेलन से उसकी पत्रिका के लिए उसके जीवन के बारे में लेख लिखने को कहा। हेलन ने उन कहानियों को एक किताब में बदल दिया। उनकी किताब का नाम था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। वो किताब 1933 में प्रकाशित हुई। अखबारों ने हेलन की किताब की बहुत तारीफ की। हेलन के दोस्त मार्क ट्वेन ने उसे एक बधाई पत्र लिखा। हेलन दुनिया को बहुत कुछ बताना चाहती थी। अंत में उसे एक रास्ता मिल गया था। उसकी किताब ने पूरी दुनिया को उसके अद्भुत जीवन के बारे में बताया। अंत के शब्द। हेलन ने 1904 में रेडक्लिफ कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपना शेष जीवन बधिरों और नेत्रहीनों की मदद करने में बिताया। भले उन्होंने कभी भी उतने स्पष्ट रूप से बोलना नहीं सीखा जितना वो चाहती थी, उन्होंने अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड के लिए धन जुटाने के लिए व्याख्यान दिए। उन्होंने अपने जीवन और अपनी टीचर के बारे में लेख और किताबें लिखी। एनी सुलिवन की मृत्यु 1936 में हुई। एनी अपनी मृत्यु तक हेलन के साथ ही रहे। दोनों लगभग 50 वर्षों तक एक साथ रहे। 1 साल बाद हेलन ने नेत्रहीनों की ओर से दुनिया का दौरा करना शुरू किया। अपने जीवन के अंत तक उन्होंने 35 देशों की यात्रा की। हेलन लगभग अपने पूरे जीवन भर प्रसिद्ध रही। जब से वो 8 साल की हुई तब से वो अमेरिका के हर राष्ट्रपति से मिली। उन्होंने अपने जीवन पर बनी 2 फिल्मों में अभिनय भी किया। उनमें से एक द अनकॉन्कर्ड ने 1955 में एक अकादमी पुरस्कार जीता। हेलन और एनी के बारे में एक प्रसिद्ध नाटक द मिरेकल वर्कर भी लिखा गया। हेलन जहां भी जाती थी वो उनसे मिलने वाली भीड़ को मंत्रमुग्ध और चकित कर देती थी। वो लोगों को याद दिलाती थी कि कड़ी मेहनत से कोई भी अपना सपना सच कर सकता था। महत्वपूर्ण तिथियां। 1880 हेलन एडम्स केलर का जन्म 27 जून को अलाबामा के टस्कुम्बिया में हुआ। 1881 हेलन एक बीमारी के बाद बहरी और अंधी हो गई। 1887 एनी सुलिवन हेलन को पढ़ाने के लिए टस्कुम्बिया आई। 1894 हेलन स्कूल जाने के लिए न्यूयॉर्क शहर गई। 1896 हेलन ने कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज में ट्रेनिंग दी। 1900 हेलन ने रेडक्लिफ कॉलेज में प्रवेश किया। 1903 हेलन की पहली पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ प्रकाशित हुई। 1904 रेडक्लिफ कॉलेज से हेलन ने स्नातक किया। 1924 हेलन ने अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड के लिए काम शुरू किया। 1936 एनी सुलिवन का निधन। 1964 राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन द्वारा हेलन को स्वतंत्रता के राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। 1958 हेलन का कनेक्टिकट में 87 वर्ष की आयु में 1 जून को निधन हुआ। 1996 द स्टोरी ऑफ माई लाइफ को न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की बुक्स ऑफ द सेंचुरी के लिए नामित किया गया।